podczas jazdy próbnej. Odkryj hybrydowe Skody plug-in w nowej, niższej cenie. Zapraszamy do salonów Skody. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Ostrzejszy wyrok dla sprawcy głośnego wypadku na moście w Warszawie. Wyrok jest prawomocny. Więcej za jajka i masło, mniej za ziemniaki i cukier. W tym serwisie zajrzymy do wielkanocnego koszyka. Powiemy też o ostatnich przygotowaniach do wystawy Expo w Osace. Na 9 lat i miesiąc więzienia skazał sąd apelacyjny w Warszawie kierowca autobusu, który w 2020 roku spadł z wiaduktu mostu Grota Roweckiego. Zginęła wtedy jedna osoba, 22 zostały ranne. Kierowca był pod wpływem narkotyków. W pierwszej instancji Tomasz U. został skazany na 7 lat pozbawienia wolności. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa chciała zmiany kwalifikacji czynu i 12 lat więzienia. Podwyższenie wymiaru tej kary z całą pewnością jest satysfakcjonujące. Kwestia zmiany kwalifikacji czynu jest kwestią cenną. To jest już kwestia taka mocno prawna, w jaki sposób stosować te przepisy. Pełnomocnicy Tomasza U. chcieliby kara była niższa. Adwokat Roland Szymczykiewicz mówi, że szanuje wyrok sądu. Rozmiar tej katastrofy, to co się wydarzyło, powoduje, że no, nie można mówić ani o radości, ani o satysfakcji, ani o niczym takim. Cień prawniczej, zawodowej jest, że porażka prokuratury w pewnym sensie miała miejsce co do kwalifikacji prawnej, co do nawiązek, co do tego, że chciano na początku 1 000 000 złotych nawiązek, a tego nie, to się w ogóle nie utrzymało. Wyrok jest prawomocny. Koszyk wielkanocny będzie w tym roku droższy o 6% niż w roku ubiegłym. Więcej zapłacimy m.in. za jaja, drób i masło. Tańsze będą natomiast ziemniaki, marchew i cukier. Na organizację świąt przeznaczymy po kilkaset złotych. Chciałam taki pasztet zrobić. Sam pasztet kosztuje prawie 100 zł. Piekę lubią, to człowiekowi przyjemność to sprawia, a jak sprawia, to trzeba się podzielić. 500. Tak mi się wydaje, akurat dla małej ilości członków rodziny na pewno się domknie. 400, 450 i pan zobaczy, takie coś kupiłam jest 15 zł. 3 jabłka i 2 natki. A co dalej? Ograniczamy się, bo nie organizujemy już sami, tylko u dzieci, także to pewnie wyjdzie dla nas taniej, jako dla emerytów. Tyle co na jedzenie, tak? No i wnukom po parę złotych trzeba dać. No to gdzieś koło 1000 pewnie będzie. A więcej o świątecznym koszyku już za chwilę. W popołudniowym zapraszamy do Trójki. Znane są wyniki sekcji orła znalezionego w Łącku pod Pakością w województwie kujawsko-pomorskim. O szczegółach tej niecodziennej sprawy reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. A przypomnijmy, wczoraj policjanci z komisariatu w Pakości zostali powiadomieni przez strażników leśnych o ujawnionym truchle orła białego. Istniało podejrzenie, że ptak mógł być wcześniej postrzelony. Jeszcze wczoraj odbyła się sekcja tego orła. I podczas tej sekcji nie ujawniono pocisku i zgodnie z decyzją prokuratury truchło ptaka nie będzie podawane dalszym badaniom biegłych. Mówiła Izabela Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, ślady, ściślej mówiąc dziury na truchle ptaka, które mogłyby sugerować, że orzeł został postrzelony, najprawdopodobniej zostały zrobione przez leśne chrząszcze. A relacjonował Marcin Glapiak. To wychodzenie przed szereg, tak prezydent Katowic Marcin Krupa komentuje wszczęcie procedury wpisania słynnego katowickiego Spodka do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. Prezydent przypomina, że podobne próby były już czynione 4-krotnie. Jeżeli chcemy mieć skansen, to możemy sobie zrobić skansen, a jeżeli chcemy mieć prężnie działający obiekt, tak jak do tej pory się to dzieje, to musimy na pewno ustępstwa pójść. Trochę powiem, że burza w szklance wody, nie wiem kto wywołał i dlaczego. Spodkiem się opiekujemy od wielu, wielu lat. Jakoś do tej pory wszystkie modernizacje, które przeprowadzaliśmy tam, były w zgodzie ze sztuką i z akceptacją społeczną. Dyskusja rozgorzała przy okazji koniecznego remontu zewnętrznych tarasów Spodka. W planach jest ich wyburzenie i odbudowa. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia światowej wystawy Expo w Osace, to już w najbliższą niedzielę. Organizatorzy spodziewają się niemal 30 milionów gości. To największa kulturalno-gospodarcza impreza na świecie. Weźmie w niej udział 161 państw. Komisarz Generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo w Osace Jacek Tomczak powiedział, że od niedzieli w Japonii rozpocznie się wielka prezentacja polskiej kultury i gospodarki. Hasło przewodnie naszej wystawy, całej prezentacji to Polska dziedzictwo, które napędza przyszłość. Expo odbędzie się na terenie około 155 hektarów. Jest podzielone na trzy części: świat pawilonu, świat wody, świat zieleni. Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Magdalena Skarżyńska dodała, że wczoraj pawilon polski został odebrany przez organizatorów wystawy. Ja myślę, że ten pawilon, nie widziałam wszystkich, ale to co widziałam, to możemy powiedzieć, że ten nasz jest jeden z takich moim zdaniem piękniejszych i zwracających uwagę. Pawilon polski zdobył uznanie jeszcze przed oficjalnym otwarciem wystawy. Redakcja amerykańskiego dziennika New York Times umieściła go na liście wśród 25 rzeczy, które warto zobaczyć na Expo w Japonii. Krystyna Prostak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17 w studiu już znowu Adam Malecki. Za blisko 20 minut w meczu rewanżowym finału Pucharu CF zagra Asseco Rysowia Rzeszów. Mówimy oczywiście o siatkówce. W pierwszym meczu z Iratem Bankas Ankara rzeszowianie przegrali u siebie po tiebreaku. Dzisiaj postarają się odrobić straty w Turcji. A swoimi przeczuciami podzieli się kapitan Rysowi Karol Kłos. Na pewno mecz ostatniej szansy i na pewno wygranie i wzniesienie pucharu. Byłoby fajne, szczególnie, że w tamtym roku nam się to udało. Cały czas jest szansa, walczymy, żeby uratować ten sezon. Wiadomo, myślę, że tutaj będzie dużo trudniej, ale wszystko jest otwarte i wszystko jeszcze w naszych rękach. Przeczucia ujawnione, początek meczu o 17.30. Późniejszą porą wieczorową, bo o 21.00 kopać będą w meczach ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów. Barcelona podejmie Borussię Dortmund, a Paris Saint-Germain zagra z Aston Villą. Jak szanse Paryżan oceniają francuskie media? 100% szans na zwycięstwo, tak prognozuje jeden z najbardziej znanych francuskich komentatorów sportowych Daniel Riolu. Paryżanie podchodzą do meczu z Aston Villą w rewelacyjnych nastrojach, bo w miniony weekend zapewnili sobie 13 tytuł mistrza Francji na 6 kolejek przed końcem ligowych rozgrywek. Wcześniej wyeliminowali z Ligi Mistrzów faworyzowany Liverpool. Z Aston Villą zagrają prawie w komplecie. Zabraknie tylko kapitana Marquinhosa, który pauzuje z powodu żółtych kartek zebranych w poprzednich meczach. Co może zaszkodzić Paryżanom, Le Figaro Sport ostrzega przed zemstą byłych. To dawny trener PSG Unai Emery, napastnik Marco Asensio i obrońca Luka Digne, którzy przenieśli się z Parc des Princes na Villa Park. Stefan Folzer, Polskie Radio. Z Paryża do Koszalina, gdzie reprezentacja piłkarek ręcznych zagra w pierwszym meczu finałowym kwalifikacji Mistrzostw Świata. Rywal to Macedonia Północna, czyli rywal wymagający, mówi rozgrywająca Paulina Uścinowicz. Na pewno umieją grać w piłkę ręczną, mają kilka zawodniczek, które grają w jakichś tam lepszych europejskich klubach, także jestem przekonana, że skupiając się na sobie i na swojej grze, stać nas na dobry wynik w tym dwumeczu. Jak będzie, dowiemy się o 20.30, wtedy początek meczu, a kolejny sport w Trójce za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest promotor leku na sen Senamina. Jutro zachmurzenie duże, przejaśnienia tylko nad morzem. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. 10 stopni różnicy między południowym wschodem, bo tam 4 stopnie, a zachodem, gdzie będzie stopni 14. Porywisty wiatr będzie się utrzymywał. Sponsorem prognozy pogody był promotor leku na sen Senamina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Skład niezmienny: Michał Jakubik, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. I dziś pytamy, ile planują Państwo wydać na święta? Nie mam takich potrzeb, żeby oszczędzać. Tak jakoś. Pracuję, jestem emerytem i jakoś sobie radzę. A Państwo? O tym już za chwilę u nas. Like a hairline crack in a radiator leaking. 12 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i przechodzimy do tematu, który rozpoczęliśmy w serwisie przeczytanym Państwu przez Agnieszkę Drozd. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to muszę się Państwu przyznać, że zaczęłam się zastanawiać nad takim oto zagadnieniem. Co niezwykłego mieli Państwo kiedykolwiek w swoim wielkanocnym koszyczku? Tak mnie naszła taka refleksja. Może się Państwo zechcą podzielić. 22 i oczywiście 7 trójek, to wiadomo. No bo myślę sobie o tym, że oczywiście jajka, że chleb, że kiełbasa, chrzan, sól, no i pewnie słodycze, prawda? To są takie standardowe produkty, które trafiają co roku do takiego typowego koszyczka wielkanocnego. I w teorii to jest niewiele, ale w praktyce rachunek przy kasie potrafi zaskoczyć. Ale czy przeszkodzi to konsumentom w planowaniu świątecznych zakupów? Ile planujemy wydać podczas nadchodzących świąt? Jak najmniej. Nie wyliczam budżetu. Jak się budżet kończy, to kończą się zakupy i tyle. Nie, myślę, że nie. Ceny są wyższe, ale trzeba więcej pracować. Wiele mniej oczywiście, no ale człowiek chodzi i szuka, gdzie jest taniej. Święta z zapasem, a portfele? No cóż, odczują to bardziej niż zwykle. Ile zapłacimy za tradycyjny koszyczek wielkanocny? Średnio w tym roku 588 zł. Oczywiście nawet badania tegoroczne wskazują na to, że znacznie więcej wydadzą na święta w tym roku seniorzy, czyli osoby 65+, i to będzie prawie 100 zł więcej, bo koszyk seniora to będzie 684 zł. Profesor Małgorzata Twardzik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Natomiast rzeczywiście tutaj ta skłonność do oszczędzania na święta jest znacznie mniejsza, słabsza właśnie w przypadku właśnie seniorów, ale też osób, powiedziałbym, w wieku 55 i więcej. Ceny poszły w górę, a co z naszym koszykiem? Jest skromniej. Wzrost cen sprawił, że coraz częściej rezygnujemy z części produktów. Nawet najpiękniejszy koszyczek nie zmieści wszystkiego. Tak samo jak portfel, który przecież nie jest bez dna. Ten koszyk w tym roku jest średnio droższy o 20 zł w stosunku do roku poprzedniego. Najbardziej w tym roku wzrosły ceny kilku takich ważnych produktów. Po pierwsze jajka, droższe około 13%, powyżej złotówki. Również wzrost cen pieczywa, wzrost cen mąki, ale chrzan chociażby wzrósł o ponad 28%. Rok do roku, więc to już jest znaczący wzrost. Każdy chce wydać mniej, ale co roku po świętach mnóstwo jedzenia trafia do koszyka. Według banków żywności skala marnotrawstwa wciąż jest ogromna. Co z jedzeniem, które zostaje po świętach? No niestety, no jak coś zostaje, no to po prostu idzie na kompostownik. Zdarza się, że trafia do kosza. Staram się przede wszystkim kupować mniej niż zwykle. W Polsce każdego roku marnuje się około 5 milionów ton żywności, co oznacza, że statystyczny Polak wyrzuca do kosza jakieś 126 kg jedzenia. W trakcie świąt ta liczba z całą pewnością rośnie, ponieważ przygotowujemy większe posiłki. Łukasz Sołtysiak, Federacja Polskich Banków Żywności. Jeśli zostaną nam resztki, podzielmy się z naszymi gośćmi, podzielmy się z sąsiadami. Pamiętajmy też o istniejących jadłodzielniach. To dobre miejsce, by dać jedzeniu drugie życie. Materiał przygotowała Karolina Gonet, a zastanawiam się, ile zapłacilibyśmy za taki niestandardowy, nietradycyjny koszyczek, na przykład wegański, bez kiełbasy i bez jajek. Ale czy w ogóle Wielkanoc może obyć się bez jajek? Droższych, jak Państwo słyszeli w materiale Karoliny, o 13%. Tak wiele pytań. Może Państwo mają odpowiedzi? załatwia wszystko żona. Żona tylko mówi, ile mam dołożyć kasy, a ona wszystko organizuje. Ale panu dobrze, ja to chciałabym mieć taką żonę, która za mnie by wszystko organizowała, a ja bym tylko ewentualnie tam sypała jakimś pieniądzem. No ale nic, no trudno, jest jak jest, przepadło. Przechodzimy do tematu służby zdrowia. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, bo w polskiej służbie zdrowia jest, proszę państwa, niewidzialna ściana. Okazuje się, że dbać o zdrowie mogą osoby bez niepełnosprawności. Jak pokazują badania Fundacji Avalon, aż 72% osób z niepełnosprawnościami ma w naszym kraju trudności ze znalezieniem dostosowanej placówki medycznej, a 65% rezygnuje z leczenia z powodu przeszkód architektonicznych. Witamy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Większość z nas ma ten sam problem. Długie kolejki, późne terminy, godziny czekania na linii, żeby umówić wizytę. To jednak nic. Faktycznie problem zaczyna się, kiedy jesteśmy osobami z niepełnosprawnościami. Poruszam się na wózku elektrycznym. Bogumiła Siedlecka-Goślicka, Fundacja Avalon. Pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę, czy ja w ogóle wjadę do placówki. Schody, krawężniki, wąskie drzwi. Już jak uda mi się wjechać do danego miejsca, no to kolejny recepcja. Lady są zwykle bardzo wysokie. To jest czasem nawoływanie, halo, halo, ja tu jestem, trochę nisko, ale jestem. Ponad 60% osób z niepełnosprawnościami doświadczyło tego typu dyskryminacji podczas wizyt w lekarskich gabinetach. Jestem zaskoczony tymi danymi, ponieważ no, sam byłem dyrektorem szpitala przez 11 lat i wiem, że są przepisy. Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia. Te budynki miały czas i się dostosowywały. Było dużo wind budowanych, dużo podjazdów. Każda kontrola, która odbywa się w szpitalu, patrzy na to. Bardzo wiele tych barier można bardzo łatwo rozwiązać. Najczęściej wskazywane problemy to z jednej strony brak przystosowanej infrastruktury, ale z drugiej ignorowanie ich potrzeb przez personel medyczny oraz brak doświadczenia lekarzy i personelu administracyjnego w pracy z pacjentami z niepełnosprawnościami. Jeżeli będziemy czujni, to będziemy zwracać na to uwagę, kto wchodzi do placówki. Jest to w różny sposób załatwiane. Na przykład jeżeli nie ma takiej możliwości, to zmienia się miejsce gabinetu, to znaczy lekarz schodzi na parter, aby tam przyjąć w innym gabinecie. O ile to zrobi. A to sprawdzić można na mapie dostępności Fundacji Avalon, która ma przysłużyć się między innymi temu, żeby osoby z niepełnosprawnościami, które potrzebują wykonać choćby rutynowe badania profilaktyczne, miały do tego dostęp. Osoby z niepełnosprawnościami albo kompletnie nie myślą o profilaktyce, o działaniach niepilnych, nienaglących, bo od razu wiedzą gdzieś tam z tyłu głowy, że gabinet ginekologiczny na przykład jest niedostępny. Druga grupa to jest oczywiście taka, która dąży do tego, by się badać, zderza się z niedostępnością. Kto tutaj jest w większości? W większości na pewno jest niedostępność. Mapę dostępności za to można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Dostępności. Tematem zainteresował się Józef Niewiarowski. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Sen, skoro nic nie zmienię,

Jak się ekscytować, to Allegro Days. Do poniedziałku 14 kwietnia mega okazja. Siewnik uniwersalny XL Gardena za 339 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 399,99. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Święta? Szykuję z Carrefourem. Bo mają wszystko na Wielkanoc. Na przykład wybrane rodzaje cukierków czekoladowych na wagę tylko 2,99 za 100 gramów. Oferta ważna do 13 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,44. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. To już finał wyprzedaży rocznika bike i oferta, której nie możesz przegapić. Teraz aż 23 tysiące złotych korzyści na modele Bike 5 i Bike 7. Ubezpieczenie OCAC za złotówkę. Instalacja LPG w pakiecie. A finansowanie? Kredyt 50 na 50 0%. Bez ukrytych kosztów. Brzmi świetnie? Sprawdź szczegóły w salonach bike w całej Polsce. Pospiesz się, liczba aut jest ograniczona. Bike. Wybór staje się prosty. Żegnamy reklamy. Jest już prawie 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drozd. Weszły w życie amerykańskie cła na towary z krajów, z którymi Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy. Taryfy w wysokości 20% obowiązują na produkty z Unii Europejskiej. Stawka dla Chin wynosi 104%. Zarówno Unia Europejska, jak i Pekin wprowadziły środki odwetowe. Kolejny dzień z rzędu na cła reagowały rynki. Na czerwono zakończyły się notowania na giełdzie w Tokio, w Singapurze oraz w Warszawie. Do 124 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zawalenia się dachu klubu nocnego w stolicy Dominikany. Podając nowy bilans, szef Dominikańskiego Centrum Operacji Kryzysowych powiedział, że ratownicy mają od 24 do 36 godzin na znalezienie ocalałych pod gruzami. Cztery telewizje są zainteresowane transmisją debaty Trzaskowski-Nawrocki. To TVP, TVN24, Polsat News i TV Republika. Debatę, która miałaby się odbyć w najbliższy piątek o godzinie 20 w Końskich, zaproponował kandydat Koalicji Obywatelskiej kandydatowi PiSu. Sztaby Trzaskowskiego i Nawrockiego zadeklarowały udział w różnych spotkaniach uzgodnieniowych w sprawie debaty. W nocy będą przymrozki, temperatura od minus 6 stopni w górach do 3 na zachodzie i nad samym morzem. Będą także opady deszczu i deszczu ze śniegiem w całym kraju, a na wschodzie i na południu śnieg. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Przed nami, czekamy na niego, już za chwilę puls Trójki o relokacji amerykańskich żołnierzy z Jesionki. Skąd taka decyzja? Proszę zostać z nami. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. Rzucili państwo kiedyś kubkiem z popcornem w kinie, na przykład ze szczęścia, bo takie właśnie szaleństwo wśród widzów zostało wiralowym trendem na TikToku. Reagują rzeczywiście wyjątkowo żywiołowo, jest rzucanie kubkami z popcornem, z kolą, zamieszki regularne. To wszystko jest nagrywane oczywiście przy pomocy telefonów komórkowych i nagrywane i wrzucane na TikToka. Proszę zostać, zapraszamy do Trójki, a dowiedzą się państwo więcej na ten temat. Jest już prawie 17:40. Puls Trójki. I w studiu obok mnie Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś o podrzeszowskiej Jasionce i relokacji żołnierzy z USA. Po tym jak po 3 latach amerykańskie wojska opuszczają port lotniczy, stacjonowanie tam przejąć mają inne państwa NATO. Mimo tego, że amerykańskie działania to wynik decyzji podjętych na zeszłorocznym szczycie sojuszu w Waszyngtonie, to i tak ta relokacja budzi wątpliwości o tym, czy rzeczywiście powinna nas niepokoić, czy brak obecności wojsk USA przy granicy z Ukrainą to de facto pokazanie Putinowi sygnału. Wycofujemy się, porozmawiam z profesorem Maciejem Milczanowskim, zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jest pan na miejscu, można by powiedzieć. Tak, słyszymy się, mam nadzieję. Jakie są nastroje w Rzeszowie po ogłoszeniu tej decyzji, o której nie do końca wszystko wie nawet prezydent Andrzej Duda? Jak oceniać te relokacje? Czy rzeczywiście jest się czego bać, a może wręcz przeciwnie? W takim razie może ja będę kontynuował, dopóki się łącze nie ustabilizuje. Po pierwsze trzeba wspomnieć, że obecnie mamy 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich na terenach polskich. Relokacja to oznacza, że żołnierze będą w innych miejscach Polski teraz stacjonować. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Dariusz Łukowski poinformował chociażby, że wojska amerykańskie przemieszczą część sił do baz w Żaganiu i Powidzu, gdzie są rozbudowywane duże elementy infrastrukturalne, które sprzyjają wykonywaniu tego typu zadania. Oczywiście też są głosy krytyczne, chociażby generał Roman Polko na antenie Polskiego Radia 24 informował właśnie o tym, że to zachowanie USA, ta decyzja o relokacji, to może być wycofanie. Czy jest pan, panie profesorze, wraz z nami? Jestem. Już się łącze, ustabilizowało. Dobrze? Tak, lepiej już pana słychać. To powtórzę pytanie. Ja słyszałem. Jak powinniśmy oceniać te relokacje? No oczywiście, no lokalnie te reakcje są bardzo różne, no bo wiadomo, że dużo było mowy o tym, że no, jest to hub ważny dla wspomagania Ukrainy, więc wiadomo, że jest to jakiś cel dla Rosji, więc no, gdzieś tam w lokalnie takie obawy rzeczywiście mogły być i też wydaje mi się, że bardzo często komentarze były takie bardzo chaotyczne, bo osoby, które nie wiedziały o tym, że tak naprawdę wojska, które zastępują Amerykanów już wcześniej tu były, no a no, byli nawet generałowie wojskowi, którzy komentowali, że no powstanie luka i tą lukę może chcieć Putin wykorzystać, więc no dobrze jest wiedzieć, o czym się mówi, zanim się wypowie. Więc oczywiście, że tu luki żadnej nie ma, tutaj NATO cały czas chroni ten hub. Natomiast boimy się bardziej tego kontekstu geopolitycznego i tych zmian, które Trump w tej chwili podejmuje, prezydent Stanów Zjednoczonych, który no widzimy te wycieki z administracji amerykańskiej, które pewnie są też planowane o wycofywaniu 10 tysięcy żołnierzy. Nie wiemy, czy to jest jakby pierwszy krok w tą stronę, czy to jest rzeczywiście tylko planowana rotacja i relokacja. Więc no widzimy, ta administracja podejmuje różne bardzo takie, wydawałoby się, chaotyczne kroki. Ja mam swoją teorię, wydaje mi się, że bardziej mają kilka takich kroków mocnych, przygotowanych i w odpowiednich interwałach czasowych je aplikują, obserwując reakcję i na podstawie tej reakcji podejmują kolejne decyzje, dlatego no nic nie jest pewne, bo wszystko zależy od bieżącej sytuacji. Ale czy w tej sytuacji można było podjąć jakąkolwiek inną decyzję? Bo zarówno szef Ministerstwa Obrony Narodowej, jak i prezydent uspokajali wraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generałem Dariuszem Łukowskim, tak, że to wszystko było zaplanowane, że oni doskonale o tym wszystkim wiedzieli. Ale, przepraszam. To decyzja została ogłoszona, no także nikt z Polski tak naprawdę o niej nie wiedział. Znaczy, bo rozmowy były rzeczywiście w lipcu na temat tej relokacji, tak, ale zdaje się, że nie, właśnie nie ustalono szczegółów, no bo pan prezydent zapytany o to wczoraj, no był bardzo, bardzo wyraźnie było widać zaskoczenie. Zresztą głośno też powiedział, że nie zna szczegółów, no to samo to, że tak powiedział, świadczy, że po prostu nie zna szczegółów, czyli jednak było zaskoczenie i ten brak właśnie konsultacji, no jeżeli Amerykanie relokują w danym momencie i przychodzą rozkazy z Waszyngtonu, i w ogóle się nie informuje sojuszników, u których przecież realizowany jest Host Nation Support, to my wspieramy Amerykanów w ich różnych tutaj działaniach, relokacjach. No i powinniśmy nawet z takich technicznych względów być uprzedzani o takich zmianach, a tu oczywiście no, ja to odbieram jako troszeczkę takie no, lekceważące podejście. No i to jest na pewno bardzo niepokojące, że w taki sposób jesteśmy traktowani. Jest cytat Christopha Donahue, generała, który odpowiada za te relokacje, za wojska w Europie i Afryce amerykańskie, że przeniesienie jest częścią szerszej strategii optymalizowania amerykańskich operacji wojskowych, poprawienia wsparcia sojuszu i partnerów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności. Czy rzeczywiście to wpłynie na to, że my Polacy powinniśmy czuć się bardziej bezpiecznie, a może to jest druga strona medalu. Chodzi tylko o to, by Amerykanie płacili na razie mniej, a w przyszłości jeszcze mniej za swoją obecność na Starym Kontynencie. No właśnie, bo generał jeszcze tam w tej samej wypowiedzi troszeczkę parę sekund później dodaje, że chodzi o zmniejszenie właśnie kosztów. I ta druga część jest dla nas niepokojąca, no bo zmniejszenie, no bo jeżeli przesuwamy te same wojska w inne miejsce, w tym samym kraju, no to te wydatki jakoś znacząco się nie zmniejszają. Natomiast jeżeli zamierzamy te wojska wycofać, to wtedy tak. A więc no właśnie tych takich wypowiedzi no się obawiamy, bo rzeczywiście wojska amerykańskie mają tutaj może znaczenie kluczowe. Nie wiem, czy w ogóle możemy jeszcze w tej chwili rozpatrywać na poważnie ten udział amerykański, czy nie powinniśmy, tak jak to w Europie w tej chwili te rozmowy trwają, no bardzo zaangażować się w współpracę europejską. Europa ma spory potencjał i takie ciągłe obracanie się na Amerykanów, którzy, no prezydent amerykański wczoraj mówi o tym, że przywódcy państwowi całują go w tyłek, tak, żeby tylko mieć z nim współpracę. Jeżeli tak się wypowiada przywódca mocarstwa, na które my tak bardzo liczymy, to naprawdę powinniśmy przekalkulować nasze tutaj rachunki i szukać bardziej realnej współpracy. Ale z drugiej strony patrząc, USA mają ponad 50% udział w NATO i ten czynnik odstraszania działa bardzo mocno na wyobraźnię w każdym miejscu, także no, może Rosji już teraz nie. Czy Europa, która ma jednak mniejszy udział w takim razie w NATO, prosta matematyka, to ona jest w ogóle gotowa sama się obronić? No czarna wizja, ale te takie wizje też trzeba mieć. Ameryki nie ma jej wsparcia w Europie, nie tylko w Polsce. Wie pan co, bo to jest tak, że ja jestem też emerytowanym żołnierzem, kapitanem. Byłem na misjach, ćwiczyłem z Amerykanami w Niemczech, w Norwegii, w różnych tam miejscach na świecie. I my mamy głęboko w DNA wpisaną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, z armią amerykańską. I ten czynnik polityczny zawsze temu sprzyjał. Więc trudno nam w ogóle sobie wyobrazić, dlatego ja się nie dziwię wielu generałom, którzy odrzucają w ogóle taką koncepcję no, budowania jakiegoś NATO bis w Europie. Ja to rozumiem, dlatego że wojskowi naprawdę bardzo, bardzo się przyzwyczaili do tej współpracy. Wszystkie procedury, sprzęty, wszystko jest oparte o Stany w dużej większości. Natomiast no, musimy też widzieć, że polityka amerykańska się po prostu zmienia, a to polityka decyduje o wojsku. Więc to, że Amerykanie, tak jak pan mówi, mają ogromny udział, mają absolutnie kluczowy potencjał odstraszania, to wszystko jest prawda, tylko że Amerykanie się po prostu odwracają od Europy. I niezależnie od tego, jak wielki czynnik pozytywny mieli, no to nie możemy, wydaje mi się, w dłuższej perspektywie na to już liczyć. Więc musimy budować potencjał własny. Potencjał własny i tak będzie niewystarczający, więc musimy patrzeć w stronę tych, którzy chcą z nami zwiększać te czynniki odstraszające, a to jest na pewno Skandynawia, to jest na pewno Wielka Brytania, jeszcze na razie Francja i Niemcy. Zobaczymy, jak będzie po kolejnych wyborach. Więc gra się takimi, jak to Trump lubi mówić, takimi kartami, jakie się ma. Jeżeli się nie ma kart, no to kiepsko się gra. Wróćmy do teraźniejszości, do Jasionki, bo obronę przeciwlotniczą amerykańskich systemów Patriot zastąpiły lokalizowane właśnie w ostatnich miesiącach na lotnisku systemy przeciwlotnicze z Niemiec i Norwegii. Czy ta sama obecność tych samych systemów, ale właśnie z innych krajów jest wystarczająca? Czy ona nas chroni w tym samym stopniu? Czy my możemy iść spać Spokojnie, tak samo spokojnie. Znaczy, wie pan, ja parametrów sprzętowych nie znam i nie wiem, czy w ogóle o tym się powinno rozmawiać, więc ciężko mi jest porównać, czy ilość i jakość sprzętu odpowiada temu, co było wcześniej. Natomiast wiem, że one są inaczej troszeczkę rozlokowane. Wiem, gdzie stacjonują Norwegowie, wiem, gdzie Niemcy. To jest zupełnie inny sposób ochrony. Ale no, wydaje mi się, że jest to budowane racjonalnie, dlatego że w NATO mamy dowódców, którzy znają się na ochronie infrastruktury krytycznej i ja im ufam, tak? Bo jakby innego wyboru nie mam do szczegółowych informacji i tak nikt z nas nie zostanie dopuszczony. Natomiast musimy też widzieć ten czynnik militarno-polityczny. No, jeżeli Rosja zdecydowałaby się na taki atak, rzeczywiście na taki hub, już zupełnie hipotetyzując, to raz, że te czynniki obrony przeciwlotniczej, rakietowej mogłyby unieszkodliwić taki atak, no a jednocześnie jest to atak od razu na NATO. I wtedy wszystkie te mechanizmy, których Rosja się obawia w NATO, zostałyby po prostu uruchomione. Czy ze Stanami, czy bez, to jest już w tej chwili nie jest pewne, ale byłby to krok w jedną stronę dla Rosji, więc wydaje mi się, że z jednej strony czynniki militarne tak czy inaczej tutaj stanowią ochronę, ale bardziej większą ochronę stanowią czynniki odstraszania i polityczne. Jeszcze o perspektywę Ukrainy bym chciał zapytać, bo brak Amerykanów w Jasionce to może być sygnał dla Kijowa, czy raczej to nie powinien być żaden sygnał? No bo tak jak mówiliśmy na początku, przecież te decyzje podjęto w lipcu w Waszyngtonie, więc to jeszcze stara administracja, to nie ten zły Trump. No tak, tylko to, co podejmowano, decyzje, to podejmowano je z jakąś inną wizją strategiczną. W tej chwili ta wizja strategiczna zdecydowanie się zmienia, więc obojętne, czy decyzje wyglądają tak, czy inaczej, one już są komponowane w nowej wizji strategicznej i to jest dla nas, no tak jak mówię, niepokojące. Ja mówię, to mówienie, że zły Trump, to jest też, wiadomo, spłycanie problemu, bo być może dla jakichś grup społecznych w Stanach Zjednoczonych on jest najlepszym, optymalnym prezydentem, zapewnia zyski, ale z naszej perspektywy polskiej my przede wszystkim potrzebujemy stabilności, pewnych twardych odpowiedzi względem Rosji, silnej odpowiedzi, bo Rosja tylko z siłą się liczy. No jeżeli słyszymy, że Putin jest fajnym gościem i chce pokoju i tak naprawdę to ta cała Europa go ciągle prowokuje, no to dla nas rzeczywiście Trump staje się bardzo niepokojącym prezydentem. I podobne interesy Ukrainy, w sumie oczywiście ma oczywiście Ukraina w tym przypadku. I tutaj Ukraina jest, znaczy my jesteśmy w stanie pokoju i my martwimy się o przyszłość, a Ukraina jest w stanie wojny, ludzie giną każdego dnia, wojna jest bardzo brutalna, Rosjanie traktują skrajnie brutalnie ukraińskich żołnierzy, cywili. To jeszcze w dwóch zdaniach, panie profesorze, czy znaczenie tego hubu, gdy już tam nie będzie Amerykanów, będzie rzeczywiście mniejsze, czy może już ten hub nie jest taki istotny dla Ukrainy? Jest istotny i mam nadzieję, że to jego znaczenie się nie zmniejszy. Tym bardziej, że Amerykanie obiecali, że nadal będą ten hub technicznie obsługiwać, tylko sama ochrona się zmienia. Tak ja przynajmniej odczytuję tej informacje, więc mam nadzieję, że to się rzeczywiście nie zmieni. Kończymy Puls Trójki. Rozmawialiśmy dzisiaj o podrzeszowskiej Jasionce. Naszym gościem był profesor Maciej Milczanowski, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. A Puls Trójki prowadził Paweł Turski. Również dziękuję.